Thank you. Thank you. Terus apa? Ok, da lukker bare alt der. Så skal

kjører du cancel her. Litt lenger opp der, så det reverse litt. Er det ikke? Nei, trykk der. Ja, og så ser du at det kommer frem senere. Ja, ser du den 5 av 8 på? Eller 6 av 8? Ja, to fikk på den. Ja. Ja, du må trykke på connect anonymously. Får du de to tracksene til samarbeid med hverandre, liksom, samskjer, så trykker du på monitoring på den du har ordnet VST på. Ja, så trykker du på FX-en der, sånn at du får frem det FX-track-tool. Sånn at du får frem VST-en, liksom sånn om du trykker på VST-en på Cubase. Skjønner du ikke? Skjønner du ikke? Det står FX der da. Det skal være en grønn FX der. Det gjør ikke. På checken. På check nummer 2 så gjør du det. Hæ? Space.